Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil murseline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam ediyoruz. Dün Şifa-ı Şerif dersini yapamadık. Dua buyurun da hiç eksik kalmasın inşallah. Fakat bugün vakitlerimiz dar da olsa yine Mektubat'tan kaldığımız yerden devam edelim dedik inşallah. Bu mektubun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç ders daha var. İtikadi konulara temas ediyor. Geldiğimiz noktada Hulefai Raşidin arasındaki eftaliyet meselesini beyan ediyor. Yani oraya başlıyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersleri kaçırmayalım inşallah. Önümüzdeki derslerde de Hazreti Osman Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz'den üstün olmadığı, orada Ehl-i Sünnet'in kesin görüşü nedir? Ondan sonra Yezid'le ilgili bazı konular, sahabe-i kiramla arasında geçen harpler ve savaşlarla ilgili Ehl-i Sünnet'in itikadı ve görüşü çok önemli. Yani İmam Rabbani Hazretleri hüccettir, itikatta müçtehittir. Bütün fırkalar, yani Ehl-i Sünnet içindeki bütün fırkalar onu kabul etmektedir. Hatta Ehl-i Sünnet dışı fırkalar bile ona tazim edenleri var. Onun için sözleri kesin inanılabilecek nitelikte kuvvetlidir. Sizlerin zaten buna itikadınız vardır. Ama delilleriyle konuşuyor. Zaten ben böyle anlıyorum, ben böyle diyorum falan demez. Büyükler hep nakil yoluyla, geçmiş ulemadan beyanlar vererek bu itikadi konuları beyan ediyor. Ve tertibul eftaliyeti. Eftaliyet kim kimden daha üstün? En üstün olma demektir eftaliyet. Bunun tertip ve sıralaması, yani esasen sahabe-i kiramın cümlesini sevmek lazım. Efendim, dört halifeye tazım lazım vesaire. Bunlar tabii yani Allah-u Teala'nın sıfatları gibi, işte amentünün esasları gibi şeyler değil. Yani itikadın metnini teşkil eden konular değil. Bunlar fer'i konulardır. Zaten ileride de buyuracak. Bu gibi konularda efendim hepsini sevdikten sonra, hepsini saydıktan sonra bir şey diyene hemen kafirsin damgası vurulmaz. Vurmamalıdır. Ama tabii bazı konular var ki insanı kafir diyemezsin ama Ehl-i Sünnet'ten haric eder. Ehl-i Sünnet dışına çıkar. Onları da beyan edecek. Onun için itikat metinlerinde yani bu konu geçiyor. Emali'den vesaire, yani eski metinlerde bu konu beyan ediliyor. Bir noktada işte itikada taalluk ediyor. Onu da biraz devamından anlayacaksınız. Beynel Hulefai Raşidin, dört halife arasında Raşid, rüştü kemale ermiş yani. Zaten halife tabiri de esasen onlara mahsus. Hilafeti ba'di selâhetü ve sellem. 30 sene halifelik devam eder sahih hadisine göre. Ümera olur, selatın olur ama halifelik müessesesi esasen, yani yanlıştan uzak olan, aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin, benim sünnetim neyse, raşid halifelerim sünneti aynıdır, onlara sarılın, yapışın, Tirmizi hadisinde geçen halifelikten bahsediyoruz. Yoksa tabii sembolik olarak vesaire. Yönetim şekli olarak, yani halifelik tabiri sonraki sultanlarda da kullanılmıştır. Ama bizim itikadi konularda olsun, fıkhi konularda olsun konuştuğumuz hulefa tabiri dört halife hakkındadır. Ancak onlara tabii raşid deniyor. Onların sünneti Resulullah'ın sünneti gibidir deniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerine bu denemez tabii. Burada bir eftaliyet tartışması bizce yok. Ehl-i Sünnet'te yok da işte Şia tarafından bu çıkarılmıştır. Şia'da zaten eftaliyet konusu da yoktur yani. Diğerleri Allah muhafaza, hepsine kafir diyor. Hazreti Ali'nin dışındakilere zalim diyor, hakkını yemiş diyor, kafir diyor falan. Onun için onlara da, onlarda da eftaliyet konusu yok. Bizde de eftaliyet konusu yok o zaman. Çünkü bizde de eftaliyet bellidir. Kimin tertip neye göredir? Alâ tertibi hilafetiyim. Hilafetlerinin sıralamasına göredir. Yani en faziletli olan Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz'dir. Sonra Ömer Efendimiz, sonra Osman Efendimiz, sonra Ali Efendimiz. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Sıra buna göredir. Velakin neftaliyete şeyhin. Lakin iki şeyhin, yani onlar iki şeyh olarak diye zikrediyorlar. Tabii hem kıdemleri, hem yaşları, hem büyüklükleri, faziletleri bakımından dört halife içinde şeyhin diye şeyhan. Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimizin diğerlerinden daha üstün oldukları sabit etün. Kesinleşmiştir bir icma-ı sahabeti ve tabiine. Sahabe-i kiramın ittifakıyla onlardan sonra gelen zaten en hayırlı asır, hayırlı kurun karni benim yaşadığım asır ehli, yani sahabe-i kiram. Sümmellezine elûnehum, sonra onları takip edenler tabi'in. Etebe-i tabi'ine de gidiyor. Hadiste üç asır işaret ediliyor. Beyan ediliyor. Fakat tabi'inden de icma vardır. Yani sahabeyi görmüş, sahabeyle oturmuş kalkmış, sohbetlerinde bulunmuş tabakaya tabi'in denir ki bunların sayısı. Yani sahabe 100.000 küsursa tabi'in de düşünün. Bir sahabeyle kaç kişi görüşebilir? Ona göre bir hesap şey ederseniz belki o 100.000'leri, milyonları belki bulmuştur. Belki geçmiştir ama tabii her tabi'in, her görene de tabi'in denmez. İşte ilim ehli olacak, fazilet ehli olacak, fika olacak, güvenilir olacak işte falan. O bakımdan belki sayı milyonları geçmez ama sahabeden fazla oldukları kesindir. Bu kadar insan ittifak etmiştir. Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimiz diğer sahabenin tümünden üstündür. Dolayısıyla Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizden de üstündür. Kemane kalettü cemaatün. Nitekim büyük bir cemaat bunu nakletmiştir. Min ekâbir eymeti din. Din imamlarının büyüklerinde. Din imamları işte müçtehitler, fukaha, muhaddisler vesaire. Bu din imamlarından ehadüm, bir tanesi el-İmam Şafii radıyallahu teala. İmam Şafii radıyallahu anh'tır. İmam Şafii başka mektuplardan hatırlıyorum yani. İmam Şafii radıyallahu anh sahabenin işlerini en iyi bilendir buyuruyor. Sahabeyle ilgili konuları en iyi bilendir. Müçtehitler arasında. Demek öyle ihtisası var. Onun da kendi bizzat bir sözünü naklediyordu başka bir mektupta. Sahabe-i kiram Resulullah'tan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem gök kubbenin altında kainat efendisinden sonra en faziletli kimdir diye araştırdıkları zaman felem yecidû racülen eftale min Ebu Bekir fevellehu rikâbehum. Yani Ebu Bekir'den daha faziletli bir kişi bulamadılar. Yani bulamadılar. Sahabe bulamazsa sen mi bulacaksın? Bulamayınca boyunlarını ona teslim ettiler. Yani sen bizim halifemizsin, müminen emirisin, Resulullah'ın halifesisin, sana biat ettik dediler. Bak bulamadılar diyor. Sahabe kadar ilmi olan, irfanı olan, efendim ihtiyatı olan, takvası olan bir cemaat daha dünyada yok ve gelmeyecek. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi diğer bütün peygamberlerin hesabından üstün. Yani sahabe dediğin zaman dünya kurulduğundan, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hesaba katabilirsiniz. Peygamberlerden sonra Resulullah Efendimiz'in ashabından sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün bir cemaat yok topluluk olarak. Hiçbir peygamberin cemaatinde yok. Daha onların bir kararı delil olmayacak da kim kendi kafasıyla bu işe karar verecek? İmam Şafii'nin sözü budur yani. Başka mektuptan söylüyorum onu. Burada onu yazmıyorum. Gâle Şeyhul İmam Ebu'l-Hasen el-Eş'ariyyü Efendim rahimeullah. Ehl-i Sünnet'in biliyorsunuz iki kolu var. Maturidi Eş'ari dediğimiz. Eş'ariler ki üç mezhep. Yani Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'aridir itikatta. Bu Vahabiler biz Hanbeliyiz derler falan. Onlar Eş'ari'yi de tekfir ederler. Hatta Eş'ari'yi de kabul etmezler falan. Onlar Hanbeli falan değiller. Yani bu Vahabiler, Selefiyiz geçinenler Hanbeli falan değiller. Onlar hiçbir mezhepten değil. Mezhepsizdirler onlar. Mezhepsiz, yolsuz. Biz İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari deyince dört fıkıh mezhebinden üçünün itikattaki imamıdır. Ve kendisi Şafii olduğunu biliyorum. Yani öyle hatırlıyorum. O buyurdu ki İnne faddale Ebi Bekir'in sümme Umer'a. Şüphesiz Ebu Bekir'in üstünlüğü. Sonra Hazreti Ömer'in üstünlüğü. Alâ bakiyyetil ümmeti. Ümmetin geri kalan tümünün üzerine. Zaten bunun için Hazreti Osman, Hazreti Ali'lerden üstün olduktan sonra, aşere-i mübeşşere'den üstün olduktan sonra, Bedir ehli 313'ten üstün olduktan sonra, Hudeybiye ehli 1500'den üstün olduktan sonra, Yani sahabe arasındaki bu tasnif var. Artık sen, ben falan bunu hiç konuşmanın bir manası kalmıyor. Bütün ümmetin kalanından üstün oldukları kat'ayyün kesin bir meseledir. Zerre kadar şüphe yoktur bunda. Yani Kur'an'daki bir ayet neyse ama sen şimdi ayete bile ihtimaller koyan ayet inkar eden adamlar onlara laf söz kar etmez. Onları boş ver. Zaten Şia Kur'an'a eksik diyen adamlar yani onların musafı bizim Kur'an'ımız gibi değil. Allah'ın vahyini koruyamadığına inanan tipler. Onun için onlar konumuzun dışındadır yani. Onlar bu kat'iliği de bozamaz, icmağı da hark edemez. Çünkü icmağa dahil değiller ki. Yani sen şimdi bir aile meclisi bir karar verdiğin zaman da hariçten gazel okuyan orada sözü olur mu? Olmaz. Burada da Müslüman deyince, ehli sünnet deyince, ehli hak deyince, ehli Kur'an deyince Şia zaten yok ki bunun içinde. Hangi, ne zaman Kur'an'a inanmışlar da tabi olmuşlar? Bu kadar Hazreti Sıddık hakkında ayet var. Hazreti Ömer hakkında bu kadar sebeb-i nüzul var. Bu kadar Hazreti Kur'an onların sabıkuneli ayetler var. Bunların hepsi kafir olmuşlar. 4-5 tane Müslüman kalmış dedikten sonra. Zaten Kur'an'ı inkar eden adam. Bunun hiçbir dediği İslam'da hüccet olmaz. Yani ihtilaf da sayılmaz. Hani burada bu görüş ittifaklı değil diyemezsin. Çünkü neden ihtilaf eden adam görüşün ehlinden değil yani. Rey yok. Yani burada rey olan bir adamın rey vermemesi burada görüş birliğini bozar. Rey hakkı olmayanın hariçten gazel okur kalır işte Şia. Efendim 1300 senedir okuyor bu martuvallara. Kim inanacak onlara? Gâle Zehebiyyü, İmam Zehebi muhaddistir, büyük muhaddistir, tarihçidir, meşhur bir alim yani marka. O dedi ki vakat tevâter an Ali'yin. Hazreti Ali'den tevatür etti. Bu tevatür Türkçedeki yani bu tevatür etti böyle hurafe bir şey herkes dillendiriyor demek değil. Arapçadaki tevatür biliyorsunuz. El haberul mütevatir yani itikatta hüccet ilim esbabından. Yani insanın bir şeyi bilip anlayıp kabul etmesinin sebepleri var. Öyle ya görerek anlıyor, duyarak anlıyor işte falan. Bunlardan biri de haberi mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok sayıda güvenilir insan cemaattan cemaata bu bir rivayeti, bir sözü, bir olayı, bir kıssayı naklediyorlarsa buna mütevatir denir. Bu ehl-i sünnete göre de, akıllı olan herkese göre de ilim sebebidir. Yani bir şeyi anlamanın, kabul etmenin sebebidir. Hazreti Ali Efendimiz bunu yani özelde oğluna falan fısfıs sır yapmamış. Fi hilafeti, kendi halifeliği döneminde özelde değil ve kürsi-i memleketi. Memleketin kürsüsünde demek yani yönetim yani o zaman biliyorsunuz o dört halife zamanında taht taç yok ama kürsü var ya kürsü demek işte yönettiği yer. Yani bu ne demektir? Şahitlik yer, konum demektir. Memleketinin kürsüsü demek yani şimdiki gibi özel binalar yönetim merkezleri olmasa da kendisi işte camide nerede işte hutbe okuyor nerede ilanlarını yapıyordu. Ekseri Hulefai Raşidin camide çünkü hepsi camide iş görüyorlardı. Dört halifede de bir şey duymadık yani cami dışında bir özel bina duymadık. Demek ki herkesin bulunduğu yönetim merkezinde demek istiyor. Ve halifeliği döneminde ve beynel cemmil gafiri. Çok bol bir cemaat, topluluk, cem topluluk. Gafir derin yani bol. Böyle biri duymadım öbürü sen duydun mu diyecek bir şey yok. Min şiatihi. Kendi taraftarlarından. Tabii bu Şia ismi o vakitte biraz vardı yani Hazreti Ali Efendimiz zamanında. O zaman illaki onun şiasinden denince kötü değildi. O zaman. Çünkü Rabi İbni Hüseyin Hazretleri radıyallahu teala mesela onun şiasından geçiyor. Diğer birçok tabiinden zatlar onun şiasından diye naklediyor. O zamanki şia tabiri onu çok seven onun bağlıları demektir. Şimdiki bir şey efendinin müritlerini müridi diyorsun mesela şimdi. Burada bir ayrıcalık olmuyor ki. Çünkü onlar ona daha çok bağlanmışlar mesela. Bu da yani Hazreti Ali Efendimiz'in en yakınları. Yani ona inanan, güvenen insanlar demek istiyor. Şimdiki gibi yani Hazreti Ali'yi işte sahabeye kafir diyen falan insanları yanında tutmaz. O zaman onlar ne arıyorlar onun yanında diye bir mana çıkar. Onun için izah etmek icap ediyor. Öyle Şia yanındaydı falan diye bir şey yok. Onları kovardı. Öyle sen Ebu Bekir'sin, üstünsün, Hazreti Ömer'de üstünsün diyemezsin. Yani böyle bir görüş ortaya atamazsın, attı mı diyor, iftira sopası atarım. 80 sopa atarım diyor, yani zaten meydan dayağı çekerim diyor, ilanını yapmış yani. Onun için o manada bir şia değil bu. Bağlıları yani, bunu da doğru anlayalım. Onun buyurduğu tevatür etmiştir. Yani efendim birçok cemaat tarafından kesin haber olarak gelmiştir ki İnne Ebâ Bekrin, tabi tevatereden enne diye okursa da bu kavlin mekul, yani şu sözü demektir bu. İnne Ebâ Bekrin ve Ömer eftalül ümmeti. Şüphesiz Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlileridir. Asla Hazreti Ali Efendimiz bunu korkarak söylemez. Neden? Bir defa Ebu Bekir Ömer Efendilerimiz vefat etmiş. Şimdi onların halifelik dönemi değil ki. İki, Medine'de değil ki. Hadi diyelim diğer sahabe ayağa kalkacak da bir olay çıkacak. Küfe'de. Küfe zaten onun kontrolünde. Ve onun hilafeti döneminde ve kendi taraftarların arasında. Dolayısıyla bu söz asla en ufak bir şüpheden, korkudan, fitne çıkmasın falan diye konuşulacak bir laf değil. Buna kimse bahane bulamaz. Hani diyorlar ya, Ebu Bekir Sıddık zamanında kendi gizledi, Hazreti Ömer döneminde ne yapsaydı işte Medine'deydi, işte şey yapamazdı. Hani icma oldu, cumhur şey yaptı falan, bozamadı falan işi. Uyduruyor ya bunu da. E buna ne diyeceksin? İmam Zehebi bunu efendim güvenilir bir hadisçi ve tarihçi olarak tevatürle sabit olduğunu naklediyor. Sümme kalem. Sonra dedi ki İmam Zehebi ve ravahu an Ali'in keramallahu vecehu. Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü kendisinden rivayet etti, yani duyduk diye. Nifun ve temanune nefsen. 80 küsur şahıs. Yani belki yüzlerce var da herkes rivayet etmiyor biliyorsun. Bazı kimseler ravi değildir. Sohbet yapmaz, nakil yapmaz, hani onu demiyoruz. 80 küsur kişi bunu nakletti. Ve adde minhum cemaaten. İmam Zehebi bunların isimlerini saydı. Bazılarını, yani ismen saydı. Bir cemaatin ismini saydı. Şu zat, şu zat, şu zat. Sümme kâle, sonra İmam Zehebi, yani bu nakilleri yaptıktan sonra tabii bazıları herhalde kısa almış burada. İsimleri tek tek almıyor. Sonra dedi ki fekabbehe allâhu ravâfidâ. Allah rafizileri takbih etsin. Rafizi demek Hazreti Ebu Bekir Ömer sahabenin sevgisini terk eden. Yani diğer ismiyle Şia-i Şenia, Şia. Rafizi onlar. Allah rafizileri, yani ne diyelim, rüsvay etsin diyelim. Kabbaha, rüsvay etsin, çirkin etsin. Yani rüsvay etsin, rezil etsin. Rezil etmiş zaten. Ma ecihelehum. Ne acayip cahil adamlar. Ya aslında cahil değiller. Ne acayip muanit adamlar, inatçı adamlar. Çünkü bile bile yapılana inat denir, cehalet denir. Ama yani tabii bir yönden cahillik de denir. Yani her inat da cehaletten doğar. Çünkü ilimle iştigal eden, hakkı arayan diyeyim bak. Hakkı arayan hiç kimse bir şeyde inat etmez. Neden? Buyur delilini getir. Onu da dinler, onu da dinler, onu da dinler. Onu konuşma, bunu konuşma. Sus otur aşağı. Ben de dersem bu olacak. Bu bir körü körüne inatçılık olur. İlme riayet etmeyen, yani mütevatir haber dinlemiyor, onu dinlemiyor, raviyi dinlemiyor, kitap kaynaklarına bakmıyor. Neden? Ben bu konuda efendim ön yargılıyım. Bu, hakikaten bu bir cehalettir. Çünkü kapalıysa delillere, istidlale, bu adam hoca olsa ne olur, alim olsa ne olur. Bir şeyler bilmesi mühim değil. Yine buna ne acayip cahil denebilir yani. Çünkü ilim hiçbir zaman inatçılığı emretmiyor. İlim devamlı araştırmayı emrediyor. Yani araştırmayı emrediyorsa, sen buna kapalıysan tabii cahil oluyorsun yine, madem inat ediyorsun. Ve ravel Bukhari'yu anhu. İmam Bukhari Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor şimdi. İmam Bukhari tabii Şia'da yine hüccet değil ama bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak. Daha ötesi yok. He, ondan evvel de tabii hadis şeyhleri var. Ondan evvel de kitaplar da yazılmış. İmam Bukhari diyelim 200'lüyse yüzde bile kitap var. Sene yüzde izli. Yani ilkliği değil bu. İlklik başka bir şey. Öncelik başka bir şey. Sahiyet. Burada da bir niyet, burada ihlas, burada maneviyat, burada efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in desteği. Değil mi? Yine işte ulemadan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. İşte, niye benim kitabımı okumuyorsun? Dedi ya Resulullah, ben senin kitabın hangisidir? Ben senin, sana ait bir kitap bilmiyorum. Buradaki Bukhari benim kitabımdır. Ben ne dediysem onu yazmıştır. Yani bu çok meşhurdur ulema ve meşayih arasında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna tabii özel bir teveccüh itibar verdiği de var ki bu kadar kabul, makbuliyet görmüş. Yoksa yüzlerce, binlerce Bukhari döneminin muhaddisi var. Muhaddisi var ve kitapları da var yani çoğu. Bize ulaşmamışsa da var ki eserler. Ama bu makbuliyet manevidir. Ennevkal Bukhari rivayetinde Hazreti Ali Efendimiz hayrun nas ba'den nebi aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insandan en hayırlısı, demin eftal buyurmuştu, şimdi en hayırlısı Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'dir. Sümme Ömer'u, sonra Ömer'dir. Sümme racülün aharu, sonra diğer bir adamdır. dedi. Onun ismini vermedi. Fekale ibn-i Muhammed ibn-i Hanefiyyeti, Muhammed ibn-i Hanefiye oğludur. Yani Hasan Hüseyin Efendilerimizin baba bir anne ayrı kardeşleri oluyor. Fatıma annemizden değil. Ama çok ilimlerini neşretmiştir. Yani Hazreti Ali Efendimizin birçok ilmi son zamanda vefatına kadar da son dönemde hep yanında kaldığı için. Hazreti Ali Efendimiz çok yaşlanmadı biliyorsunuz hep ilim üzere. Yani rivayetler kendisinden alınırken vefat etti. Muhammed Hanefiye'den ilimler yayılmıştır. Yani çok büyük ilimler ondan gelmiştir. Belki Hasan Hüseyin Efendilerimiz başlarına çok sıkıntılar geldi. Onlar o kadar yani rivayet konusunda belki onlardan o kadar nakil gelmiyor. Acem palavralarında tabii çok onlara isnatlar vardır. Binlerce, on binlerce bu isnatların ekserisi palavradır. Senetli de olsa palavradır. Acem palavraları. Yani Hazreti Hasan Hüseyin'e dayandılar. İmam Cafer-i Sadat'a 16 bin Cafer-i Sadat'a iftira ettikleri sözleri var mesela. Bu Şia kitaplarında 16 bin iftira var diye Ehl-i Sünnet tespit etmiştir. Onun için Hasan Hüseyin Efendilerimizin de çok rivayetleri fazla değildir. Rivayetleri mutlaka var. Ehl-i Sünnet kitaplarında da dolu. Ama şeye göre Muhammed bin Hanefi'ye babasının ilimlerini neşredendir. Efendim. O dedi ki şimdi sen Ebu Bekir dedin. Sonra Ömer dedin anladık. Sonra başka adam deyince onun ismini vermedi. Sümmente dedi sonra sensin. Dedi babasına. Dedi ben istesem ismini verebilirdim. Elevşi tülesem meytüke. İstesem sana adını derim de. Şimdi orada tabii ne olursa olsun Hazreti Osman Efendimiz şehadet meselesi taze. Şam ehliyle savaşlar taze dönemler. Ortalık karışık. Küfe'deler. Zaten kendi cemaati var. O da bir fitne mülazasıyla Hazreti Osman Efendimiz'in ismini vermemiştir. Ama verebilirim biliyorum ha yani rastgele at boşluğa bırakmadım. Verebilirim dedi vermedi. Oğlu dedi sensin dedi. Fakat inimane racülüm minel müslümin. Ben Müslümanlardan bir adamım. Yani tabii ki ben Müslümanlardan biriyim deyince de sanki hiçbir faziletim yok derken bu tevazuya hamledildiği zaman o zaman tabii onun kastını da tam kesin diyemeyebiliriz. Yani kastı Hazreti Osman benden üstündür, ben ondan sonra hem dördüncüyüm miydi? Ama Ebu Bekir'le Ömer'e kat'i kesin dedi. Üçüncü ismini vermedi. Bu da tabii bir mülazayla insan kendi adını veremez. Uygun değildir tevazuen. O da mülaza edilebilir veya efendim Hazreti Osman adını dese çok kargaşa çıkacak. Onu da zora sokacaklar şahsen. Bazı insan öyle oluyor yani. Kendi inandığı bir şeyde ailesi içinde savunamıyor veya açıklamıyor ki başım sıkıntıya girmesin. Onlar da bu sefer bana zorluk yapar diye söyleyemiyor. Bunları düşünebiliriz. Ama kesin olan zaten Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasındaki konu önümüzdeki derste gelecek. Yani aralarındaki eftaliyet tertibinde yani Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görsek Ehl-i Sünnet'ten çıkar mıyız meseleleri? Bu konu önümüzdeki derste biraz tafsilat var oraya şimdi girmeyeceğiz. Yani o zaman geçmeyeceğiz yani. Haftaya gireceğiz inşallah. Ve sahâ zâbî ve gayruhu. Yine İmam Zehebi ve diğer muhaddisler aynı Ali'nin Hazreti Ali'den şu sözünü sahih olarak nakletmişlerdir. Yani bu sözün Hazreti Ali'ye isnadı sahih diye. Çünkü bu biliyorsunuz muhaddisler her şeye sahih demez. Sahih olmamak da uydurma olmak anlamına gelmez. Ama sahih demek içinde çok şartlar var. Ağır şartlar var yani. Hemen hemen birçok rivayette cem olmuyor. Onun için Bukhari 600 bin hadis biliyor. Yani İmam Bukhari 100 bin hadis ezberledim diyor. 100 bin hadis sahih olarak ezberledim diyor. Bak 100 bin hadis sahih olarak ezberledim. Buraya dikkat edin. Halbuki Bukhari'nin kendi kitabında Sahih Bukhari'de 8 bin küsur var. Ve bunun mükerrerini manen mükerrerini çıkarırsan 4 bin küsura iniyor. Halbuki İmam Bukhari'nin kendi sözü kaynaklı sözü hafiztu elfemiyeti hadisin sahihan. 100 bin sahih ezberledim. Yani demek ki sahih bulduğunun her sahih de ne yapmamış? O Sahih Bukhari denen eserine cem etmemiş. Ama Et-Tarihul Kebiri var, Evsat'ı var, Sagiri var, dolu başka kitaplarından nakletmiş olabilir. Yani Bukhari'de yok diye, Kütüb-i Sitte'de yok diye de bir hadis sahih değil de denmez. Dünya kadar İbn-i Ebi Şeybesi'ne Abdurrazzak'ın dolu Taberani'de bile dolu sahih var. Onun için sahih meselesinde şartlar biraz sıkıdır, ağırdır. Yani İmam Zehebi'ler falan Hakim Müstedrek'te sahih der. İmam Zehebi ona istidrak eder, takip yapar. Der ki sahih değil. İmam hakimin şeyini bozar. Misal. Yani İmam Zehebi'nin burada hüccettir. Hakimin de sahih dediğine bile hüküm verecek şeydedir İmam Zehebi. İmam Zehebi diyor ki şu söz sahihtir diyor. Yani Hazreti Ali'nin söylediği kesindir diyor yani. İmam Zehebi bunu araştırmış. Evet, ennehu kal buyurmuş. Ela agah olun. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Dikkat edin, uyanık olun. Bir şey söyleyeceğim. Ve innehu şüphesiz şan. Yani dikkatli dinleyin. Belegani bana ulaştı ki enne ricalen. Bazı adamlar türemiş. Yufaddiluneni. Beni üstün sayıyorlarmış aleyhima. Ebu Bekir'den üstün, Ömer'den üstün. Radıyallahu anhüma diyorlarmış. Bana ulaştı diyor. Bak ben de mi dedim size. Onun yanında falan suratına yüzüne söyleyemezsin böyle sen Ebu Bekir'den üstün. Adamı ne yapar biliyor musun yani? Öyle bir şey yok. Bana ulaştı diyor. Yani böyle laflar duyuyorum. Bazıları böyle yapıyorlarmış. Ve men vecettü. Ve men her kimi vecettü bulursam onu. Yufaddilu üstün sayıyor niye beni. Kime aleyhima? Ebu Bekir'le Ömer'e karşı beni daha faziletli sayan. İşte demin dedim bu şimdi itikadi mesele değil diyoruz ama şimdi Hazreti Ali Efendimiz de bunu niye bu kadar ciddiyete aldı? Demek ki itikadi meseleye bir şekil girdi bu iş yani. Çünkü beni onlardan üstün sayana rastlarsan fe müfterin o kişi iftiracıdır. Ya şimdi iftiracıdır demenin bir usulü var. İftira atma ya falan, yalan konuşma ya. Bu biraz şu anda Türkçe'de normalleşmiş bu laf. İftira falan laf. Öyle demiyor. Aleyhi, tamam mı? Onun üzerine ceza olarak düşer. Kendisi halife ve kadı yani kararı verecek. Ma o ceza ki alel müfteri. İftiracının üstüne ne düşüyorsa ona da o düşer. İftiracı ne sopa yiyor? Semanine celdeten. 80 sopa Kur'an'la sabittir. İftira edene 80 sopa gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu da öyle kadının namusuna, öbürünün bilmem nesine iftira eden neyse aynıdır. Aynıdır. Ve bu sopayı yemeyi hak ediyor. Buyuruyor. Ve emsalu zalike. Bu misilli, bu mealde, manada sözler. Minhu Hazreti Ali'den. Ve min gayri ondan başkalarından. Mine sahabeti sahabe-i kiramın genelinden. Mütevatiratön. Cemaat cemaat. Bir cemaattan bir cemaat duymuş. Öyle tek tek sır, odada gizli, kulağına fısıltı değil. Cemaattan cemaata nakledilmiştir. Ve haythu la mecale fiyâ. O derece ki bu noktada yer yoktur li inkâri ahadîn. Kimsenin bunu reddetmeye alanı ve sahası mecali yoktur. Takatı yetmez yani. Çünkü o kadar açık ki bütün kitaplar dolmuş. Hatta kâle Abdurrazzak, Abdurrazzak musannef sahibi diyebiliyorum. Yani meşhur musannef bizim kaynaklarımızda geçiyor. Bu Buhari'den de yani Buhari'nin de şeyhlerinden diye hatırlıyorum yani. Eskidir. Minekâbir-i Şiati. Bak şimdiki manada bilinen Şia'dan değil ama Hazreti Ali'yi Hazreti Ali'ye sıkı bağlı olma manasında, aşırı bağlı olma manasındaki Şia'nın yani onun cemaatinin diyelim. Hazreti Ali'nin özel sevgisini taşıyan cemaatin büyüklerindendir. Abdurrazzak, musannef sahibi. Bu zat ne demiş? Bakın şimdi söze bakın, izaha gelin. Üfaddülü şeyhayn. Ben Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün tutuyorum. Ya sen Hazreti Ali'nin başında ona en çok bağlı olan sensin. Nasıl üstün tutuyorsun? Niye ama niye? Sorun bana niye diyor. Litaftıyla Ali'yin. Ali üstün dediği için İyyahuma o ikisini üstün tuttuğu için ala nefsi. Hazreti Ali kendinden üstün tuttu onları. Ve bunu takiye için korktuğundan, çekindiğinden, fitne çıkmasın diye demedi. Kesinlikle kendi itikadı olarak ilan etti. İtikadı olarak ilan etti. O kendinden üstün saydıysa, ben de onu bu kadar seviyorsam yapacak bir şey yok. O zaman onu dinlemek durumundayım. Ben de üstün sayıyorum. Ve illa ama Hazreti Ali ben onlar benden üstündür demeseydi lema faddaltu. Asla üstün de, demez, üstün kabul etmezdim huma iki halifeyi. Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün ben. Yani sanki şuna bak. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Koca Abdurrazzak'sın, mübarek adam, musannef sahibisin. Hazreti Ali demese ne olur? Sen de Hazreti Ali diyelim bu konuda bir şey demedi. Vefat etti, demedi bir şey. Yani Hazreti Ali demeseydi bile senin ilmin yok mu? Büyük muhaddissin yani. Ayetten hadisen bunu anlaman lazım. Ama o kadar Hazreti Ali taraftarı ki o kadar yani ileri gitmiş ki bu konuda benim ölçüm Hazreti Ali diyor. Yani aslında başka ölçüler var. Kur'an sünnet ölçüleri. Yani ilginç. Bu şundan anlamamız lazım bunu. Yani Abdurrazzak burada rahimeullah dürüst konuşuyor. Anladın mı? Dürüstlük çok önemlidir. Doğru konuşuyor ya. Diyor ki Hazreti Ali bunlar benden üstündür diye benim itikadım budur demeseydi asla ben onları üstün demezdim. Hazreti Ali onlardan üstün derdim diyor. Hiçbir yan delile bakmazdım diyor yani. Ama beyanı var diyor. Abdurrazzak büyük muhaddis. O rivayeti bildiği için söylüyor. Kefa yeter bi bana vizran. Ağır yük ve günah olarak. En uhibbe seveyim hu Hazreti Ali'yi de sümme uhalife sonra muhalefet edeyim hu ona. Yani ben onu sevdiğimi söyleyerek hakikaten de seviyorum diyor. Hem sevdiğimi söyleyeceğim sonra sözünü dinemeyeceğim. Dediğinin aksini söyleyeceğim. Bu bana günah olarak yeter. Ben bu yükü taşıyamam. Hazreti Ali de yarın ahirette bu şekilde ona muhalefet etmiş olarak çıkmak huzuruna bu ağır yükle çıkmak işime gelmez. Evet bu konuda küllü zalike bütün bu ilimler müstefadün istifade edilmiş ve alınmıştır. Mine's-Savâiqi Es-Savâiqul Muhrika isimli İbn Hacer Heytemi vardır. Büyük allamedir. Adını çok duymuşsunuz. Ben kitaplarımda kaynaklar hep geçer. İbn Hacer Heytemi Hazretleri. O zatın Es-Savâiqul Muhrika diye bidat ehline ve şiaya vesaire sapık fırkalara yakıcı yıldırımlar adını verdiği bir kitaptır. Es-Savâiqul Muhrika bu kitaptan alınmıştır diyor. Bütün bu ilimleri ben bu kitaptan istifade ettim diyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin de kaynağı olduğu anlaşılıyor İbn Hacer Heytemi'nin burada. Şimdi geldik nereye? Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün müdür? Ehli sünnetin bu usta görüşü nedir? Hazreti Ali bu usta bir şey demiş midir, dememiş midir? Bir de ben Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görürsem ehli sünnetten çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Bu ders önümüzdedir. Şimdi biz tefsir var. Ruhul Furkan tefsirine çalışıyoruz da. Onun için biraz çok uzatmadım. Sen de müsaade alıyorum. Çünkü yarın sabah da işte benim sol tarafım tamamen tıkalı. Şah damarım. İşte sağda stentle çalışıyor. Sağda tıkanırsa doktora dedim neler olabilir? Hiç söylemeyeyim dedi. Hiç söylemeyeyim dedi neler olabilir. Dedim ne olabilir? Ölsek temiz iş olur da kalırsak sürünürüz. Felç işi çok kötü yani. Allah bana felç nasip etmesin. Aman ya Rabbim. Her sabah duam var benim. Felç olmama şey vardır özel. Okuyorum onu. Duaların kitabında var. Siz de okuyabilirsiniz. Ebedi felç olmazsınız mesela. Okumuyorsanız ben ne yapayım? Onun için yarın dobler bilmem ne işte şeylerim var. Bu sağ tarafı bari sıkı tutalım dediler. Dua buyurun. Bu sağ tarafı hiç olmasa tıkanmadan yaşayayım da. Yaşadım bu ecelime kadar tabii yaşayacağım. Ecelime kadar rezillik çekmeyelim. Yani ilimden geri kalmayalım. Konuşamayız, edemeyiz. Dualarınızı bekliyorum. Onun için tefsiri de akşama aldık. Demin de kim dese eti gelmişti. Helal gıda sertifikası veren Hoca Efendi. İsmi de hocamızın neydi? Doktor, yani doçentliği de var herhalde. Bu hususlarda ihtisası da var Hüseyin Hoca Efendi. Efendim. Onun da ziyaretiyle biraz vakitler geçti. Bereketli konular konuştuk. Yani istifade ettik. Efendim helal gıdanın önemi vesaire. Türkiye'de elhamdülillah helalın artması. Bunda çok sevindirici haberler bana verdiler. Onun için vakitler sıkıştı. Bu itibarla Hüseyin Kami. Kami büyük özel. Hüseyin Kami. Sonunda L yok. Hüseyin Kami hocamız. Efendim hakikaten bu işte yani malıyla canıyla kendini feda etmiş. O yaşta efendim ağır hastalıkları da var gibi görünüyor. Benim kadar belki değil ama yine de fedakarlık ediyor. Allah ona da sıhhat afiyet versin. Bu helal müesseselerini çoğaltmayı ve çoluğu çocuğu zehirleyenlerin şerrinden korunmayı onların da eliyle Rabbim geliştirsin. Amin. Bu itibarla haftaya inşallah çok önemli ders var. Mektubat-ı Şerife'den. Yarın akşam Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde inşallah sohbette buluşuruz. Allah Teala emanet ederim. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.